किया क्या किया कि मुझको चैन मेरा ले लिया लगता नहीं है अब तो कहीं तुम्हारे बिन जिया दिया दिल दिल दिया क्या किया ओ क्या किया दर्द मैंने कैसा ले लिया ओ दर्द मैंने कैसा ले लिया ला ला ला ला ला